sıramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şal ile şalvar. Kızlara yakışır şal ile şalvar. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki eğlenceyi nerede bulalım? Satarlar ayvaylan hurma. Kızlara yakışır davulla zurna. Kızlara yakışır davulla zurna. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Geceki